basement pour week-end. Pussan luk och kahitelen full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Den första är och halt. Den andra är och blind. Den tredje säger alls ing. Seglar tre skutor på vågen. Ysan lull koka hitelen full. Det seglar tre skutor på vågen. Den första är en bark. Den andra är en brick. Den tredje har så trasiga sig. Den första är vår far, den andra är hans son.